Egunon lagunak zuekin otxartagoko izadi irratia. Gaur ostidala urtarrilako 21 bosgarren amailako ikasleek zuentzako irrati saioa prestatu dugu. Laguntzeko lagunak ekarri ditut. Egoitz eta oniotz engeleseko tartetxoaz ardudatuko dida. Ainizek eguraldia esango du. Oinatxek urte betetxeak esango dizkigu. Ainizek erantzunak, irabazleak eta asmakizunak kontatuko dizkigu. Oniatxek gaurko albistea emango digu. Egoitzek urrezko esaldia eta galderak esango dizkizue. Eta ni Izak gaurko esatadia izango naiz. Az gaitez zen otxartaga eskolako irrati saioarekin. Orain ingeleseko tartea. Good morning, Egoitz eta Oniatz. Hello, I am Egoitz. And I'm Oniatz. Hello, Otxartaga. Today is Friday. Yes, it is the 21st of January. And we are on the air. This is Izadi Irratia. We will talk about sport with 1, 2, 3. I want to try scuba diving. Do you know what it is? Yes, I do. Scuba diving and swimming under the water is fun. Is there any sport you like? What one do you want to try? Yes, there is one. I like water sport and want to try kayaking. Do you know what I like? No, it is me. I like speaking on the radio. Me too, it's fantastic. Bye bye, Otxartaga. Bye. Orain jakin dezagun gaurko egudaldia. Ainize, zer egudaldi izango dugu gaur? Gaur 6 gradu markatzen ditu eskolako termometroak. Goizean ez du euririk egingo, baina hotz handia egingo du. Beraz, patioan berokia jarri. Arratsaldean euria egingo duela esan dute, eta euritakoa eraman beharko duzue. Asteburuan eguzkia egongo da. Baina hotz handia egingo du. Jarraian urtebetetxeak. Oniatz, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur ez ditu eskolak inor urteak betetzen. Aste azkenean urtarrilak 17-3a mailakoa Omer Castro bete zituen urteak. Atxo urtarria 26. mailako Enaitz Lopezek bete zituen urteak. Zorionak Omer eta Enaitz urte askotarako. Orain asmakizunak, Ainize, esango dizkiguzu asmakizunak? Bai, baina lehengo aurreko asteko asmakizunen eta galderen erantzunak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, ilargia. Bigarren asmakizuna, kanpaina. Lehenengo galdera, sendoa izan zen ostiraleko esataria. Bigarren galdera, termometroak 7 gradu markatzen zituen ostiralean. Hirugarren galdera, ostiralean ez zituen inork urteak bete. Laugarren galdera, urrezko esaldia, kalera irtengo gara izan zen. irabazleak hauezek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Amets Arenaza, bigarren A. Bigarren zikloko irabazlea, Aizea Carretero, hirugarren A. Hirugarren zikloko irabazlea, Udane Laburu, bosgarren A. Zorionak, orain bai asmakizunak. Lehenengo asmakizuna. Pipi taki, papa taki, zerote den nordaki, balio du jateko, balio du ukitzeko, balio du txalo egiteko, eta baita ere gauzak hartzeko. Errepikatuko dut. Pipi taki, papa taki, zerote den nordaki, balio du jateko, balio du ukitzeko, balio du txalo egiteko, eta baita ere gauzak hartzeko. Bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, txarto portatuz gero ez duzu oparirik espero. Gauza beltz bat ekarriko dizu olentzero. Errepikatuko dut. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, txarto portatuz gero ez duzu oparirik espero. Gauza beltz bat ekarriko dizu olentzero. Gogoratu edantzunak, ondo idazten saiatu behar zadetela eta postontzian sartu behar dituzuela. Ea asmatzen duzuen, sorte hon. Jarraian, oinatxek albistea kontatuko digu. Aurreko astean Otxartzagako parkean obrak hasi ziren. Oraindik estenari tokia botatzen ari dira. Eta horrekin amaitzen dutenean futbol zelai txiki bat egingo dute. Bertan, merkadilloa jartzen dute asteazkenetan. Eta oraindik aurrera merkadilla paseo Europan jarriko dutela esaten dute. Eta orain urrezko esaldia! Entzun adi! Zuk egin duzu, entzun ondo. Zuk egin duzu, ezin duzu ahaztu, aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzu. Bokatzeko irrati saioa den inguduko galderak aipatuko ditut beraz, ernegon zaitezte. Egoitz mesedez galderak aipatu. Lehenengo galdera, nork izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroa? Hirugarren galdera, zen izan da aurrezko saldia? Laugarren galdera, zeri buruz izan da albistea? Beno lagunak, hemen amaitzen da gure irrati saioa. Datorren astera arte, aste bodu on danodi. Agur!